इतना कहकर सार्थक वहां से चला गया। उसके जाते ही सबसे पहले वामिका ने दरवाजा बंद किया। उसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आई और अगले ही पल वो अपने मोबाइल के पास गई जो थोड़ा सा चार्ज हो गया था। वामिका बेसब्री से वेदांत के फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन 20 मिनट बीत गए और वेदांत का फोन नहीं आया और अब वामिका का चेहरा धीरे धीरे उदासी में बदलने लगा। दूसरी तरफ शौर्य और सांझ दोनों ही बेड पर बैठे हुए थे। शौर्य कोई बुक पढ़ रहा था और पैर फैलाकर बेड से टेक लगाकर बैठा था। वहीं सांझ गुस्से में सार्थक को देख रही थी। सार्थक ने कंधे उठाकर कहा, अब कौन सी महिला ने आपको क्या कह दिया जो आप मेरे पीछे पड़ गई? सांझ गुस्से में ही बोली, मैं कोई तेरे पीछे नहीं पड़ी, तू भी तो 25 साल का हो गया, तुझे शादी नहीं करनी? अब तो वेदांत भी शादी करने वाला है, तुझे कोई लड़की पसंद है तो हमसे मिलवा दे, हम भी लगे हाथ तेरी शादी फिक्स कर देंगे। सार्थक ने शौर्य को देखा तो शौर्य तो माँ बेटे की बातचीत को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। सार्थक ने फिर सांझ को देखकर कहा, माँ आप समझती क्यों नहीं, अभी शादी नहीं करनी, अभी युग की शादी है, उसके बाद वेदांत की शादी है, फिर कहीं मेरा नंबर आएगा, आप अभी मेरी शादी की टेंशन मत लीजिए। सांझ बोली, ऐसे कैसे टेंशन ना लूं? सार्थक ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, आप अपनी बीवी को समझाएं ना, ये फिर से मेरी शादी के पीछे पड़ गई। शौर्य बोला, मैं समझा चुका हूँ लेकिन मेरी बात नहीं मान रही, इसका बहुत मन है तुझे घोड़ी पर बैठते हुए देखने का। सार्थक हैरानी से सांझ को देख रहा था तो सांझ बोली, देख मेरी बात सुन, मिस्टर और मिसेस भाटिया की बेटी है ना, मुझे तेरे लिए पसंद आ रही है, देख अगर तेरी लाइफ में कोई और है तो बता दे, नहीं है तो तू उस लड़की से मिल लेना, अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है और तेरे पापा को भी पसंद है। सार्थक ने कंधे उचकाकर कहा, पापा को पसंद है तो पापा की शादी करवाओ ना यार, मेरी क्यों करवा रहे हो? ये सुनते ही शौर्य ने चेहरा उठाकर सार्थक को देखा और इतने में सार्थक को एक तकिया आकर लगा। वो तकिया किसी और ने नहीं सांझ ने मारा था और फिर वो गुस्से में बोली, बहुत बकवास करने लगा, बहुत ज्यादा, मैं जो कह रही हूँ वो सुन, मिस्टर और मिसेस भाटिया की बेटी मुझे पसंद है, तेरी लाइफ में कोई और है तो बता दे, नहीं है तो चुपचाप उस लड़की से मिल ले, क्योंकि मैं भी अगले साल तुझे शादीशुदा देखना चाहती हूँ। सार्थक ने मुंह बनाकर अपने मम्मी पापा को देखा और पैर पटकता हुआ बोला, मैं नहीं मिलने वाला किसी लड़की से, पहले ही बता रहा हूँ यार, नहीं करनी ना शादी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इतना कहकर वो बाहर चला गया। बाहर जाते ही उसकी नजर सिद्धि पर पड़ी जो कॉरिडोर में बुक खोलकर पढ़ रही थी। सार्थक बोला, ये इतना पढ़कर कहाँ जाएगी, कितना पढ़ती है, ये सारा दिन पढ़ती रहती है, इसकी वजह से मुझे डांट और पड़ती है, पढ़ाकू कहीं की। इतना कहकर वो कमरे में चला गया और उसका मूड बहुत खराब था। वही शौर्य ने सांझ को देखकर कहा, क्यों उसके पीछे पड़ी हो, साल दो साल रुक जाओ। सांझ ने कहा, 25 साल का हो गया, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है अब कोई उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी भी, ये अरेंज मैरिज करेगा और मुझे मिस्टर भाटिया की बेटी पसंद है, बात खत्म, बहुत जल्द मैं इसकी और उस लड़की की बात चलाने वाली हूँ। शौर्य बोला, जो करना है करो, मुझे क्या, लेकिन सार्थक परेशान नहीं होना चाहिए। वही दूसरी तरफ रात के 11 बज गए थे लेकिन वेदांत ने वामिका को कॉल नहीं किया। वामिका के ये कुछ घंटे बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। उसने कई बार खुद से मैसेज करने की कोशिश की लेकिन हर बार कुछ सोचकर वो रुक गई। वो आकर बेड पर बैठ गई और खुद से ही बोली, वो फोन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, तू ना उनसे ठीक से बात करती है ना उनके सवालों का जवाब देती है, मुटा तूने सुबह उन पर गुस्सा कर दिया और अब तो उम्मीद भी लगाकर बैठी है कि वो तुझे कॉल करेंगे। इतना कहकर वामिका बेड पर लेट गई लेकिन अब वो बहुत उदास थी, उसकी आंखों में हल्का हल्का पानी भी टपकने लगा। जब वेदांत उसके आसपास था तो उसे उसकी प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जब वेदांत उससे एक ही दिन दूर हुआ तो वामिका को उसकी बहुत याद आ रही थी। इतनी बार वो साथ में ऑफिस जाते थे, साथ में ऑफिस से आते थे लेकिन उनके बीच में बात ना के बराबर होती थी। वामिका वेदांत से ज्यादा बातें नहीं करती थी और वेदांत तो था ही लल्लू, उसे बात करना आता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वेदांत एक मीटिंग में बिजी था। मीटिंग खत्म होने के बाद वेदांत तेज कदमों से अपना फोन लेकर अपने कमरे में आया। वो बैठकर वामिका को कॉल करने ही वाला था कि उसने घड़ी देखी और फिर खुद से बोला, सो गई होगी, अब जगाऊंगा तो गुस्सा ना करने लगे, पता नहीं सोई होगी या नहीं, क्या करूं, फोन करूं या नहीं करूं, समझ नहीं आ रहा, एक मैसेज करके देखता हूं, अगर सीन कर लिया तो फोन कर दूंगा। इतना कहकर उसने वामिका को मैसेज टाइप किया, हेलो क्या तुम सो गई? वेदांत ने मैसेज सेंड ही किया था कि चट से रिप्लाई आया, नहीं अभी तो नहीं सोई। वेदांत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने वामिका को मैसेज किया, क्यों नहीं सोई, बहुत रात हो गई, तुम्हें तो सो जाना चाहिए, सुबह ऑफिस भी है। वामिका को अब गुस्सा आ रहा था, एक तो वेदांत ने इतनी रात को मैसेज किया था और अब भी बात करने की बजाय उसे समझाने में लगा हुआ था। वामिका ने गुस्से में टाइप करते हुए कहा, ठीक है अब सो जाती हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर उसने अपना फोन वहीं साइड में पटक दिया और आकर लेट गई। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बेचैनी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। वो ऐसा क्यों कर रही थी उसे नहीं पता था। शायद वो जानती नहीं थी कि अब धीरे धीरे उसका दिल वेदांत की तरफ झुकने लगा है। इतने में वामिका का फोन रिंग करने लगा। वामिका की बेचैनी एकदम से गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई क्योंकि वो जानती थी कि हो ना हो ये वेदांत का ही कॉल होगा। वामिका उठकर बैठ गई। उसने फोन देखा और उसमें वेदांत का नंबर शो हो रहा था। वामिका ने फोन रिसीव किया और बोली, कहिए। वेदांत बोला, कुछ पूछना था। वामिका ने कहा, क्या? वेदांत ने सवाल किया, अब भी नाराज हो? वामिका बोली, हाँ। वेदांत ने पूछा, अगर कोई दिल से गलती माने तो उसे माफ कर देना चाहिए। वामिका बोली, और अगर दोबारा गलती करे तो? वेदांत ने अब हैरानी से पूछा, अब मैंने क्या किया? वामिका बोली, कुछ नहीं। वेदांत बोला, बता दो ना, अब मैंने क्या कर दिया? वामिका ने कहा, आपने फिर से शौर्य भैया को मेरे और अपने बीच की बात बताई। वेदांत बोला, ये तुमसे किसने कहा? वामिका बोली, खुद शौर्य भैया ने। वेदांत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसे वो बात याद आ गई जो शौर्य ने उसे सुबह फ्लाइट में बैठते हुए कहा था कि वो उसके और वामिका के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई करवाने वाला है। वेदांत बोला, भैया मजाक कर रहे होंगे, उनकी बातों को सीरियस मत लो। वामिका बोली, मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि आपने मेरे और अपने बीच की बात उन्हें बताई। वेदांत बोला, वो मेरे बड़े भाई है, उन्हीं की गोद में खेलकर बड़ा हुआ हूँ। अपने दिल की बात उन्हीं से शेयर करता हूँ या फिर भाभी से। तुम मुझसे नाराज हो गई तो दिल बहुत भारी हो रहा था, और फिर सुबह जब तुमने मुझसे झगड़ा किया उसके बाद मुझे भी बेचैनी हो गई, और इसलिए मैंने शौर्य भैया को सब कुछ बता दिया। अगेन आई एम सॉरी। वामिका बोली, आप सच में इतना इनोसेंट है या मेरे सामने बनने की कोशिश करते हैं? वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कल रात तुमने देख तो लिया मैं कितना इनोसेंट हूँ। वामिका के गाल हल्के से लाल हुए, वो बोली, गुड नाइट। वेदांत बोला, नींद आ रही है? वामिका अब कुछ नहीं बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था वो वेदांत से क्या कहे। इतने में वेदांत ने फिर कहा, थोड़ी देर बात कर लो। वामिका ने बस हल्का सा हम्म कहकर रिप्लाई किया। वेदांत बोला, कैसा रहा तुम्हारा दिन? वामिका बोली, ठीक था। इस बार वेदांत ने हंसकर कहा, लेकिन तुमने तो आज काम ही नहीं किया। ये सुनकर वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे गुस्सा आने लगा। वो लगभग अपने गुस्से को जैसे जैसे कंट्रोल करते हुए बोली, काम भी आपकी वजह से नहीं किया, क्या जरूरत थी मेरे और आपके बीच की बात शौर्य भैया को बताने की? वेदांत ने तो अपना सिर वहीं दीवार में हल्का सा मार लिया और फिर खुद से ही बड़बड़ाया, मैं बिना चुप नहीं रह सकता, फिर से वही बात छेड़ दी। वेदांत ने फिर कहा, आई एम सो सॉरी, बस ऐसे ही बोल दिया। वेदांत आगे बोला, कोई बात नहीं, तुम कल परसों तरसो नरसो जब तुम्हारा मन करे काम कर लेना, तुम्हारी कंपनी है, नहीं भी करोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वामिका बोली, हाँ हाँ आप तो यही चाहते हैं ना कि मैं काम ना करूं। वेदांत ने एक बार अपने फोन को देखा और माथे पर मार लिया और फिर मनी मन खुद से बोला, ये बीवी बन गई तो बहुत खतरनाक बीवी बनेगी। उसने फिर से फोन कान पर लगाया और बहुत प्यार से बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, आराम से काम कर लेना, कंपनी कहीं भागी नहीं जा रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम आराम से रेस्ट लेकर बाद में काम कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट तो हमारे हाथ में है ही। वामिका बोली, आपको मुझे समझाना चाहिए कि मुझे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपने काम को सीरियस होकर करना चाहिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग करना चाहिए, बल्कि आप तो मुझे मेरा काम डिले करने के लिए कह रहे हैं। वेदांत बोला, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी हेल्थ, तुम क्या सोचती हो क्या करती हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और रही बात तुम्हारे करियर सेट होने की, तो मैं चाहूँ तो वो दो दिन में ही सेट कर दूँ, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम अपने दम पर अपना करियर बना सकती हो। ये सुनकर वामिका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। फिर वो बोली, आप युग की शादी में नहीं आएंगे? वेदांत बोला, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो पापा को आना पड़ता, और तुम तो जानती हो पापा की उम्र हो गई है, मैं उन्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। रही बात युग की शादी की, तो मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है जिस दिन शादी हो उसी दिन आ जाऊं। वामिका थोड़ी सी नाराजगी भरी टोन में बोली, शादी तो परसों ही है। वेदांत बोला, हाँ तो कोशिश करूंगा कि कल शाम तक सारा काम निपटा लूं, सब कुछ ठीक रहा तो परसों की शाम तक तो आ ही जाऊंगा। वामिका बोली, कोशिश नहीं आ ही जाइएगा, पूरी फैमिली साथ में होती है तो अच्छा लगता है, मेरा परिवार तो है नहीं, लेकिन आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपको आना चाहिए। वेदान बोला, मैं बस कोशिश कर सकता हूँ, काम को बीच में छोड़कर तो नहीं आ सकता, और वैसे भी मेरे वहाँ आने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। ये सुनकर वामिका का थोड़ा सा मुंह बन गया। बच्ची नहीं थी वो, उसे समझ में आ रहा था कि वेदांत उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वामिका बोली, क्यों फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, माँ को, पापा को, आपकी फैमिली को और तुम्हें। वेदांत ने वामिका की बात बीच में ही काटते हुए कहा। वामिका चुप हो गई। फिर वो हिम्मत करते हुए बोली, आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। वेदांत बोला, जवाब नहीं है या फिर देना नहीं चाहती। वामिका एक बार फिर चुप हो गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही और उस खामोशी को तोड़ते हुए वामिका बोली, मुझे नींद आ रही है। वेदांत बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। वामिका बोली, सुबह ऑफिस जाना है। वेदांत ने कहा, मेरे सवाल से बच रही हो, ठीक है, मैं अच्छे से काम निपटा कर ही आऊंगा, वैसे भी शादी युग की है, मेरी थोड़ी है जो मेरा आना जरूरी है। इतना कहकर वो फोन काटने को हुआ तो वामिका बोली, मेरी बात सुनिए, क्या वेदांत की लव लाइफ ट्रैक पर आ गई है?